دژون شکولا نو دا باقا آزادی د اسلام ژوند ټول معنا آزادی د اسلام ژوند ټول معنا آزادی دژون شکولا نو دا باقا آزادی د اسلام ژوند ټول معنا آزادی د اسلام ژوند ټول معنا اٹھائی دہی لو بام وس پڑے جی اٹھائی دہی لو بام وس پڑے جی کچر ترغل پورشتیا آزادی د اسلام جون ٹولا مانا آزادی کچر ترغل پورشتیا آزادی د اسلام جون ټول معنا آزادی د ژوند شکولا نو د باقا آزادی د اسلام جون ټول معنا آزادی د اسلام جون ټول معنا آزادی افغان تل دی په ویاړو نو ویاړم افغان تند پو ویانو نو ویانم درنا چی لڑن شستا آزادی دا اسلام جون ٹولا معنا آزادی درنا چی لڑن شستا آزادی دا اسلام جون ٹولا معنا آزادی د ژوند شکولا نو د باقا آزادی د اسلام ژوند ټول معنا آزادی د اسلام ژوند ټول معنا آزادی د نیمګړ چا د هدف رسیدو د نیمګړ چا د هدف رسیدو بس چې وحدت راشي پوتا آزادی د اسلام جون ټول معنا آزادی بس چې وحدت راشي پوتا آزادی د اسلام جون ټول معنا آزادی د ژوند شکولا نو د باقا آزادی د اسلام جون ټول معنا آزادی د اسلام جون ټول معنا آزادی تدا تر زانو شام لوار کوری تدا تر زانو شام لوار کوری اسکا شملای په دنیا آزادی د اسلام جون ټول معنا آزادی اسکا شملای په دنیا آزادی د اسلام جون ټول معنا آزادی د ژوند شکولا نو د باقا آزادی د اسلام جون ټول معنا آزادی د اسلام جون ټول معنا آزادی حافظ ناشتا یم پتا مدرتا حافظ ناشتا یم پتا مدرتا د خپل واکې د ژوند شکولا آزادی د اسلام جون ټول معنا آزادی د خپل واکې د ژوند شکولا آزادی د اسلام جون ټول معنا آزادی د ژوند شکولا نو د باقا آزادی د اسلام جون ټول معنا آزادی د اسلام جون ټول معنا آزادی د اسلام جون ټول معنا آزادی.